Het is 9:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. D66 blijft tegen het uitrusten van de Joint Strike Fighter, de F-35, met kernwapens. Partijleider Rob Jetten zei met het oog op morgen dat kernwapens op vliegtuigen niet leiden tot een betere wereld. Hij reageert ermee op een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat eerder deze week verscheen. Die raad wil dat de F-35 de kernwapentaak van de F-16 overneemt. In 2013 steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van de SP, waarin stond dat de opvolger van de F-16 niet moet worden uitgerust met kernwapens. Maar het kabinet legde die motie naast zich neer omdat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft. In Bolivia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen toen de voertuigen waarin ze zaten werden gegrepen door een modderlawine. De auto's werden over de rand van de weg geduwd, een ravijn in. Daarbij raakten ook 17 mensen gewond. Het gebeurde bij de plaats Caranavi, ten noorden van de stad La Paz. Er was in het gebied de laatste dagen extreem veel regen gevallen. Ook een huis dat naast de weg stond en zijn bewoners werden meegesleurd door de stroom van modder en puin. De laatste 4 kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru zijn uitzichtloos. De VS bood aan kinderen op te vangen. Er zaten 200 kinderen op Nauru. De Chinese maanlander en het maanwagentje hebben de nacht aan de achterkant van de maan overleefd. 2 weken lang stonden ze in de slaapstand in het donker. De temperatuur daalde tot 217 graden onder nul. Toen de zon weer opkwam, startten ze automatisch weer op, zoals de bedoeling was. Bij de vorige Chinese maanmissie van 5 jaar geleden gingen de zonnepanelen van de apparatuur door de extreme nachtelijke kou kapot. Het weer bewolkt en kans op nevel en mist, vooral in het westen. Vooral in het westen kan ook een winterse bui vallen. Plaatselijk kan het glad zijn. In de loop van de dag wat zon en het wordt 3-6 graden. Morgen vanuit het westen weer kans op regen en sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen. Teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl. Steeds meer kinderen hebben dringend pleegzorg nodig. Maar eenmaal bij een pleeggezin gaat het vaak mis. Als je dan die auto hier staat in te pakken om er een gouda te brengen naar een crisisopvang, ja, dat gaat wel door je ziel heen. Waarom is het zo moeilijk om uit huis geplaatste kinderen op te vangen? De Monitor, vanavond om 11:15 bij Caro NCRV op NPO 2. Bij Zeetours hoorden we laatst zo'n cruise. Dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen? Dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Beste ondernemer, financier of adviseur, wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de 2-daagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Ja, ik sta hier met Kees de Pater buiten en hij wijst me op een wit streepje in het riet, Kees. Ja, grote zilverreiger. Het blijft toch een prachtige vogel. Maar het mooiste vind ik hier vlakbij die grote zaagbekken. Die prachtige beesten, dat vind ik toch altijd wel heel indrukwekkende vogels. Dus af en toe zie je ze duiken naar vis. Vrouwtjes natuurlijk met een bruine kop, een beetje grijze bovenkant. Maar vooral die mannetjes, spectaculair. Met dat prachtige witte onderkant en die knalgroene kop. Ja, geweldig. Maar je zei net tegen me, van die mannetjes gaan ook nog verkleuren, hè? Ja, een klein beetje. Die borst die krijgt straks een wat meer tint. En dan gaan de hormonen ook nog weer wat verder opspelen. Maar ja, zo is het. Ja, nu zijn ze nog... Maar dat is richting het voorjaar? Ja, dat zal niet lang meer duren, hoor. Maar kijk, daar zie je er net weer eentje landen. Prachtig allemaal, hè? Maar dan trekken ze, dan naar het noorden? Gaan ze verder naar het noorden. Ja, absoluut, ja. Dus om daar te gaan broeden, deze zijn aan het overwinteren hier. Ja. Een winterstopje. Kees, je hebt groot nieuws. Ja, we hoorden het gisteren al in het nieuws. Holwert aan zee. Daar ga je ons... ben je er helemaal opgewonden over? Ja, absoluut. Ja, 15 miljoen van de postcode loterij om het project Holwert aan zee mogelijk te maken. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Als je dat... dat overkomt je niet iedere dag. Dus we zijn echt wel super enthousiast. Want dit kan echt wel een enorme verandering in het denken over natuurherstel gaan opleveren. Nou, geweldig project. Voor mensen die het gemist hebben, die denken nu Holwert aan zee. Holwert ligt er gewoon in het binnenland, een aantal kilometer van zee. Maar goed, daar gaat Kees de Pater ons zo direct alles over vertellen. Holwert aan zee. Goedemorgen. In dit laatste uur van Vroege Vogels praten we met scholieren die een Nederlandse jongerenklimaatmars organiseren in navolging van hun Belgische leeftijdsgenoten. We vragen ons af wat er aan de hand is met de zeekoeten die dood of ernstig verzwakt aanspoelen op de Wadden. En we praten dus verder met Kees de Pater over Holwert aan zee. Tot 10 uur, Vroege Vogels. Hagrid, de professor uit de film Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Muziek die werd gecomponeerd door John Williams en uitgevoerd door het Symfonieorkest van Praag. Ja, zo klinken 35.000 Belgische scholieren die zich kwaad maken voor het klimaat. Nou, zo kwaad klonken ze niet, maar ze winden zich op over het klimaat. Bij mij aan tafel 3 Nederlandse scholieren die op 7 februari in Den Haag een klimaatprotest organiseren. En van wie ook het bloed, het klimaatbloed, kookt. Kaya, Pieter en Damien, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de Youth for Climate. Mag ik dat zo zeggen, dat het bloed kookt, Kaya? Of is dat nou, wat overdreven? Ja, het is wel aan de orde inderdaad. Het is dat al jarenlang stellen we uit om regels op te stellen om te zorgen dat klimaatverandering tegen wordt gegaan. En het is gewoon, de tijd begint te dringen. En elke dag dat we nu wachten met regels opstellen is gewoon een dag te lang. Dus wij zijn nu echt boos en we willen echt op 7 februari ervoor gaan zorgen dat politici wakker worden en oprecht beginnen met regels opstellen en die ook gaan invoeren. Ja. En daar, Damien, daar maken jullie je kwaad over. Want we horen Kaya over regels. Wat moet er gebeuren? Nou ja, wij willen dat het wat efficiënter is. Dat het sowieso wat sneller gaat. Want het ziet er naar uit dat het nog steeds een probleem voor later is. En we willen juist dat het een probleem voor nu is. Want anders is er geen moment voor later meer. Ja. En efficiënter? Wat moet er veranderen? Nou ja, je merkt dat sinds 2015 is CO2-uitstoot niet echt gedaald. En ja, dat is wel een probleem. En het is ook dat ze in 2023 pas het eigenlijk echt in willen zetten. En dat moet gewoon sneller. Ja. Pieter, we hoorden net 35.000 Belgische scholieren. Ja. Hoeveel mensen verwacht jij op 7 februari? Ja, ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk. Ik zit zelf op een school en daar verwacht ik ongeveer 150 tot 200 mensen. Dus als we dat van alle scholen in Nederland zouden hebben, dan zou dat natuurlijk wel super tof zijn. En ik denk dat dat ook een signaal zou kunnen zijn naar al die andere jongeren, dat ze er daadwerkelijk toe doen. En dat ze hun stem gewoon moeten uiten voor hun eigen toekomst. Ja. Nou begrijp ik dat Kaya en Damien, jullie kennen elkaar, hè? Ja. Pieter komt weer van een andere school. Hoe gaat dat nu zo organisatorisch? Wij hebben bij ons op school hebben we een groepje van 13 à 12 leerlingen. En wij doen het gewoon met z'n allen eigenlijk daar. En dan hebben we nog een extra groep aangemaakt op WhatsApp, waar we eigenlijk met leerlingen vanuit heel Nederland in contact hebben. Bijvoorbeeld over treintijden, treinkosten. Bijvoorbeeld wat we nog kunnen missen. Misschien dingen die we op onze website kunnen zetten. En zo hebben we eigenlijk contact met heel Nederland. Ja. En Kaya, wat gaat er nou gebeuren op donderdag precies? Nou, het plan is om met z'n allen af te spreken om 10:30 op Malieveld in Den Haag. Dan hebben we een korte introductie met sprekers die een beetje gaan vertellen over wat precies het probleem is, hoe we dat willen gaan oplossen. En dan gaan we een mars lopen door Den Haag om echt indruk te maken en te zorgen dat politici naar ons willen luisteren. Ja, en spandoeken, toeters, ja, bellen? Zeker. Ja, we gaan iedereen oproepen om zoveel mogelijk trommels, toeters, bellen, spandoeken mee te nemen om onze boodschap duidelijk over te brengen. Ja. Je zegt sprekers, wie kunnen we daar verwachten? Er zijn verschillende sprekers van milieuorganisaties, klopt dat, die we die hebben aangeboden om te spreken. En natuurlijk van de organisatie zelf, omdat wij allemaal heel erg gepassioneerd zijn over dit onderwerp en graag onze mening en ideeën daarover willen delen. Ja. Pieter, het is eigenlijk pas sinds kort, hè, dat jongeren zich nu roeren. Ja. In Zweden hebben we het al gehoord en België en nu Nederland. Waarom nu? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik denk dat jongeren steeds meer zien dat volwassenen het klimaat niet serieus nemen. En dat zie je ook in Nederland. Je ziet met het klimaatakkoord dat er allemaal politieke belangen en politieke spelletjes worden gespeeld. Maar ook het feit dat de staat steeds maar in hoger beroep en in cassatie gaat tegen de klimaatrechtszaak van Urgenda. Dat laat gewoon zien dat er te weinig daadkracht is, denk ik, in politiek Den Haag. En ik denk dat daarom jongeren nu echt klaar mee zijn en nu echt eisen dat ze een leefbare toekomst krijgen. Ja. Maar ja, als je de politici hoort die zeggen, ja, we willen wel en we doen ons best, maar we hebben nou eenmaal regels. En als wij het alleen in Nederland doen en de rest van Europa doet niet mee, dan staan wij een beetje voor malle appie. Hè. En, er zijn mensen die zeggen, ja, we gaan niet als een malle geld uitgeven aan de klimaat. Als, hè. En China moet meedoen en Brazilië. En ja, iedereen zit een beetje gevangen in een, ja. Ja. Ja, maar iedereen ziet alleen maar beperkingen. Terwijl ik juist denk dat we ook heel veel kansen hebben. Je zag het ook in de waternoodsramp. Dat was in het begin was dat heel negatief, maar toen is Nederland zich gaan specialiseren in het tegengaan van zulke waternoodsrampen. En sindsdien hebben we een voortrekkersrol in de wereld als het aankomt op het bestrijden omtrent dingen met water. Dus ik denk juist als we nu investeren in groene energie, in dingen die goed zijn voor het klimaat, dat we juist later daar juist van kunnen profiteren. We kunnen voorop lopen. Ja. Ja, maar Kaya, met die protestmars, waren echt de Belgische jongeren waren eerder, hè? Hoe kan dat? Zijn die meer begaan met het milieu? Nee, dat kwam volgens mij, is bij hun de aanleiding geweest omdat België een bepaald klimaatakkoord niet heeft getekend. En toen waren zij zo van, ja, als de Belgische regering het niet serieus neemt, moeten wij echt in actie komen. En wij zien nu in Nederland dat het klimaatakkoord ook zo langzamerhand van tafel geschoven wordt. En dat er niet serieus wordt gedebatteerd over het klimaatakkoord. Omdat ze het maar blijven uitstellen. Ja. Dus dat is ook een aanleiding geweest voor ons om het naar Nederland te halen. En ja. Het is ook zeker geen strijd. Het is niet, oh, de Belgische waren eerder. De mensen van daar waren eerder. We zijn eigenlijk hier als één grote groep van jongeren. Wij werken zelf ook samen met de Belgische buren. Ja. En ja, zo, het is zeker geen strijd en zo moet je er ook helemaal niet naar kijken. We zijn inderdaad geïnspireerd door hun. Ja. Ja. Nou had je vroeger een kreet, een beter milieu begint bij jezelf. Ja. Hoe zit het met jou, Damien? Ben je zelf heel duurzaam? Heb mijn leven wel een beetje veranderd. Voorafgaand was het altijd, ja, het klimaat is wel belangrijk, maar deed ik zelf eigenlijk niets. En toen ik hieraan begon, dacht ik, oké, nu ga ik ook gewoon vol voor. En nu, als ik ga douchen, zet ik een timer. En ik koop eigenlijk nooit meer iets wat plastic omheen zit. Ik gebruik altijd, ik heb zelfs een glazen flesje. Dat is ook weer anders, zwaarder in mijn tas, maar het is wel fijn. Ik heb ervoor gekozen om zo min mogelijk vlees in de maand te eten. Dus ik ben er wel. En het zijn die kleine stappen die het al voor kunnen veranderen. Want als er minder vraag naar is, is er ook minder productie. Ja, dus het begint ook gewoon echt thuis. Ja, echt, en zoals je zegt, wij moeten niet wachten op grotere landen. Want als wij hier in het kleine land beginnen, dat is al een kleine stap naar verbetering. Ja. En Pieter, bij jou thuis? Ja, zeker. Ik eet sowieso sinds mijn 10e geen vlees meer. En ik probeer zoveel mogelijk het vliegtuig te mijden. En we hebben ook 100% groene energie. Dus die duurzaamheidsdrang zit er ook altijd wel in. Maar ik denk dat we niet altijd zouden moeten focussen en fixeren op de jongeren die dan maar dingen moeten gaan doen. Terwijl juist een hele grote kans en heel veel autonomie ligt juist bij de volwassenen, bij Politiek Den Haag, omdat die het beleid voor de toekomstige jaren kan bepalen. Dus het is zeker belangrijk dat we een bepaalde mate van een voortrekkersrol hebben en een voorbeeldfunctie. Maar dat betekent niet dat alleen maar de oplossing bij ons zou moeten liggen. Nee. Ja. Kaya, hoe wordt er gereageerd op school? Op school, mensen om je heen? Ja, staat iedereen erachter of zijn er ook mensen cynisch die zeggen, joh? Nou ja, er zijn inderdaad altijd wel mensen die dan denken van, ja, jongeren, wat kunnen die nou bereiken? Ja. Maar een groot deel van onze school die staat er inderdaad achter. En die denken dat jongeren een hele grote impact kunnen hebben, omdat wij als argument gebruiken dat wij de toekomst zijn. En dat het dus verschrikkelijk is als politici nu ons een beetje het klimaat een beetje achterlaten. En dat wij er dus later mee opgescheept zitten. En daarom staan er heel veel mensen achter ons en steunen ons ook op school. Ja. Wat moet er nou donderdag uitrollen na die toespraken en die geweldige mars en spandoeken? En jullie maken veel herrie, jullie komen in het nieuws. En dan, aan het eind van de middag, aan het eind van nu, ik weet niet precies hoe de middag gaat lopen dan. Maar ons doel is wel om uiteindelijk in gesprek te komen met politici. En ervoor te zorgen dat zij gewoon een beter, inderdaad wat jij net al zei, dat ze gewoon echt ambitieuzer worden om een klimaatakkoord op te stellen. Nee, maar er komen er een paar naar buiten. Dat weet ik nu al. Er komen er een paar naar buiten. Mm. Van GroenLinks, Partij voor de Dieren. En die nemen een petitie in ontvangst. En die gaan met jullie op de foto. Ja. En dan kijken ze allemaal. En ze kijken of er camera's in de buurt zijn. En een glimlach. En dan gaan ze naar binnen. En dan gaan jullie allemaal weer terug naar het station. En dan? En dan zeggen ze, we gaan morgen kamervragen stellen. Ja, wat jij net al zei. De Partij van de Dieren komt naar buiten. Ja. GroenLinks komt naar buiten. Ja. En dat komt omdat zij ambitieus zijn over het klimaatakkoord. En dat vinden wij heel fijn natuurlijk. Maar de hele Kamer moet ambitieus zijn over het klimaatakkoord. En daarom willen we dus ook in gesprek met grote partijen die uiteindelijk dan invloed kunnen uitoefenen en inderdaad ook echt een klimaatakkoord kunnen realiseren. Ja, dus jullie willen gewoon Rutte. Bijvoorbeeld, en Buma. En D66 daar. En ja, de coalitiepartijen. Bijvoorbeeld, ja. En anders ga je niet weg. Nee, maar mijn vraag is, hoe gaat het dan ver? Gaan we de week al laten? Die Belgen hebben natuurlijk weken achter elkaar gedemonstreerd. Het doel is wel om elke donderdag te blijven staken totdat politici daadwerkelijk laten zien dat ze een ambitieus klimaatakkoord gaan opstellen. En dat het er echt op korte termijn gaat komen. Ja. Ja, ik zit te denken, moet je gewoon ergens eisen stellen of zo? Van, we gaan gewoon niet meer naar school voordat het gewoon... Ja, precies. Maar ja, dat zou het zijn. Ja, maar dat is wel... Zij verzuimen op het maken van een goed klimaatakkoord en dan verzuimen wij school. Ja, dat klinkt wel goed. Ja. Maar het is ook wel spannend. Hoe lang is jullie adem? Eigenlijk is het meer... Wij zijn nu hiermee begonnen. En je merkt sowieso dat er heel veel aandacht voor is. En je hoort ook al mensen van de politiek die erover spreken. Het is, in de media wordt er al veel over gesproken. Dus je merkt wel dat het speelt onder de Nederlandse bevolking. En dus dat is iets goeds. Dus dat betekent dat ze er bewust van zijn. En nu willen we eigenlijk dat het inderdaad een efficiënter, beter, waterdichter... en dat ze er gewoon goed over nadenken. Ja, Jij, Pieter? Ja, je zag bijvoorbeeld in België ook dat na de tweede klimaatmars eigenlijk al jongere afgevaardigden aan de klimaattafels mochten zitten. Dat was heel tof. Ik heb vorig jaar ook een week gestaakt in Den Haag bij de allereerste Nederlandse klimaatstaking. En dan zag je inderdaad wel dat een Partij voor de Dieren en een GroenLinks en misschien nog wel een D66 naar buiten kwamen, maar dat het bij de VVD, CDA, PVV, noem maar op, dat dat een beetje cynische lachjes waren. Dus daarom hoop ik inderdaad wel dat er gewoon ook draagvlak komt, zodat wij daadwerkelijk invloed kunnen hebben tijdens de politiek, dat onze belangen ook mee gaan spelen. Nou ja, ik zou zeggen, wees niet snel tevreden. Want volgens mij hebben jullie gewoon kracht en macht. En jullie hebben enthousiasme en ambitie. En jullie staan daar gewoon donderdag. En of het nou 1000 zijn of 10.000, weet je, het is een begin. Ja. En laat je niet wegsturen met een foto. En tot ziens en succes morgen weer op school. Nee, zeker. Nee. Want jullie kunnen gewoon iets voor elkaar krijgen, volgens mij. Ja. Want als ik jullie zo zie zitten, toen ik 16 was, nou is het een beetje opa verteld. Maar toen ik 16 was, liep ik ook mee in een mars. Dat was 1983. Ook naar het Malieveld, tegen kernwapens. Ja. En toen waren we met 500.000. Okay, dat was wel een heleboel. En er waren ook volwassenen bij. Maar dat gaf gewoon een ontzettend goed gevoel. Van, we kunnen gewoon iets. Mijn vader heeft ook meegelopen met de kernenergie. Toevallig is deze week in het nieuws dat kernwapenverdrag op wordt geschort. Dus dat is gewoon minder leuk. Maar je kunt iets voor elkaar krijgen. En school, worden jullie gesteund door school? Ja, bij ons op school sowieso in Den Haag wordt het heel positief opgevat. Het laat ook zien dat leerlingen maatschappelijk betrokken zijn. Wat scholen heel fijn vinden, is een positieve naam voor de school. En onze school, wij zijn naar de directie toegestapt. We zeiden, wij zijn dit van plan. Of u steunt ons erin of niet. Ja. En we hebben eigenlijk volle steun gekregen voor de eerste staking. Ze zeiden, het kan zijn dat het inderdaad volgt. We kijken wel hoe dat gaat, maar nu heeft bijvoorbeeld onze directie een brief geschreven naar heel Den Haag en omliggend gestuurd. Zodat zij die ook kunnen verspreiden bij hun op school. Dus dat is wel fijn. Ja, school staat erachter. De school van mijn kinderen, Bona in Leiden, die geven de kinderen ook vrij. Nou, ze hadden eigenlijk al een soort van vrij. Okay. Maar goed, de rest mag gaan, dus hartstikke goed. Maar ik vroeg me ook af, Pieter, als je dan vrij krijgt, is het dan nog wel een stakingsactie? Is het dan nog wel Ja, ik snap het punt, maar ik denk dat niet de boodschap wegneemt. Want ik denk juist dat je die drempel voor kinderen om te gaan staken, dat je die zo laag mogelijk moet maken. En ik denk dat er heel veel kinderen zijn die daadwerkelijk zich zorgen maken over hun eigen toekomst. Ik denk, de school zou het altijd moeten faciliteren, omdat ze kinderen opleiden tot een goede toekomst. Dus dan is dit juist van belang. Maar ik denk dat je, als je een drempel oplegt, dat jongeren dan toch misschien terughoudender zijn, terwijl ze niet minder achter de boodschap staan. Ja. Daarom denk ik juist dat het belangrijk is om een bepaalde mate van facilitatie toe te kennen vanuit de scholen. Goed verhaal, man. Bedankt. Ja, want nu je dat zegt, denk ik ook, het gaat niet om of het nou illegaal is of niet. Ja. Het gaat gewoon dat er zoveel mogen komen. Ja. En dat er gewoon actie gevoerd wordt. Precies. Nou, goed zeg. Nou, ik weet zeker dat we jullie donderdag allemaal in het Jeugdjournaal, in het Journaal, in Nieuwsuur en bij G-Neck en zo, we gaan jullie nog heel veel zien. Maar geweldig dat jullie even nu wilden komen naar de meer. Geen nog even van de rust. Ja, de komende week zal voor jullie heel druk worden. Damien, Kaya en Pieter, veel succes op 7 februari. En wilt u informatie over die mars, ga even naar vroegevogels.bnnvara.nl. Yi Chen speelde van Ding Shan De. Touwtje springen. Jumping Rope uit de Children's Suite voor piano. Er spoedden de laatste dagen veel dode en verzwakte zeekoeten aan langs de kust. Vooral op de stranden van Ameland en Terschelling lijkt het bal. Wat is hier aan de hand? Nou, het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Er zong zelfs rond dat het misschien iets te maken zou hebben met het ongeluk met de MSC Zoe. U weet wel, dat schip dat de afgelopen maanden vlak boven de Waddeneilanden een hele batterij containers verloor. Rob Buiter is gaan kijken op een van de plaatsen waar de verzwakte vogels worden opgevangen. Op de Vogelhelling in het Friese Ureterp. Nou, het is cinema van de vogelopvang in Ureterp. Daar zitten ze. Ja. Hier een hok met 4 stuks. Ja, dat zijn de laatste. Die zijn eergisteren binnengebracht. Hebben ook olie op zich. En deze groep... Ja, precies. Die zijn net wat vuil. Die hebben gewoon een dubbel probleem. Die zijn en heel zwak en ze hebben ook nog olie. En deze groep die zit er iets langer al. En die waren zo sterk vermagerd. Waren ook met meer. Hè, ik heb in totaal een 30 gehad. En ik heb er nu nog 12 over. En dat is niet omdat ze weer uitgezet zijn? Nee, helaas niet. Ja, ze leggen gewoon het loodje. Ja, absoluut. Gaat ook heel snel. Ik voor net even wat ze naar voren trippelt. Die is ook echt brood en broodmager. Ongelooflijk mager en het zet ook niet goed aan. Het heeft heel veel tijd nodig om hem überhaupt weer op niveau te krijgen. Deze vogels moet je voordat je ze bij het water zet straks eerst wassen. Voor de waterdichtheid en alles weer schoon te maken. Maar hij is gewoon niet sterk genoeg. Hij kan het nu niet aan. Want dat kost ook heel veel energie. En hier die zie je ook, die is ook een stuk sterker. Hè? Hij kijkt gewoon heel helder uit zijn ogen. Nou, en dat is een alkje. Een hele mooie donkere ogen. Er zit inderdaad een alkje. Ja. Die heeft een iets dikkere, kortere snavel. Ja, klopt. Met mooie lijntjes erop. Ja. Nou, daar zie je dus direct... hebben echt zo'n hele mooie puntige snavel. Ja, kijk maar, je kan het op mijn hand heel goed zien. Je hebt door de handschoenen heen. De nodige wonden, het zijn felle rakkers. Ja, absoluut. Maar dat hoort ook zo. En dat vinden we ook helemaal niet erg. Want liever fel, want dan weet je ook dat ze er klaar voor zijn. Ja. En zolang ze dat niet zijn en in elkaar gaan zitten zoals dat ene vogeltje... dan hoef je ook niet de beestjes los te laten. Het moet gewoon echt 100% zijn, zodat ze een goede kans hebben op zee. En zoals een deel er nu bij zit... is dat geen 100%. Ja, ze worden wel eens versleten voor mini-pingwins. Dat snap ik. Een pingwin vliegt niet, maar... Nee, deze is heel goed. Het is wel even een heel ander beest. Ja, maar ze lopen natuurlijk precies zo. Ze lopen heel erg achterop en omhoog. En het zijn net kleine pingwinkjes. Ik heb er ook wel een zwak voor. Ik vind ze prachtig. Ja, maar toch heb je ze liever niet hier. Nee, absoluut niet. En helemaal niet zo. Want ik heb wel veel vaker olieslachtoffers gehad. Zeekoeten. En die was je en die laat je los. En dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Maar zoals het nu is, met zoveel slachtoffers, nee, dat is... Ja, want jullie hebben ook, neem ik aan, contact met andere opvangcentra in de regio. Wat zijn de totale aantallen? Waar hoor je van? Wat in de opvangen terecht is gekomen, loopt tegen de 200. Dat is echt uitzonderlijk. Ja, dat zo in zo'n kort tijdsbestek, zonder dat er een grote olieramp is... en dan gaat het met grote getalen... En dat varieert dan. Noord-Holland, dat zijn dan ook groepjes net zoals bij ons van rond de 30. Nou, en dan de vogelpits die dan meer hadden, die hadden rond de 100. Nou, tel dat allemaal maar bij elkaar op en je zit op een 200 dieren. Ja, maar goed, ze komen dus bijna allemaal uit de regio Terschelling, Ameland. Ja, klopt. En dan wordt er dus ook meteen gewezen naar, zie je, dat zal die MSC Zoe, dat containerschip wel zijn. Ja, precies. Ja, en is er al een aanwijzing dat die er iets mee te maken heeft? Nee, absoluut niet. Voor ons zou het heel makkelijk zijn om te zeggen, dat is het. We hebben een antwoord. Maar, een container met, gif of noem zo. Noem het maar. Maar ik blijf ook elke keer weer herhalen. Ik ben verzorger en ik ben geen onderzoeker. Dus ik heb geen antwoorden. En ik kan wel gaan wijzen, maar misschien is het wel iets anders. En dan loop je te wijzen om niks. Dus er moet eigenlijk gewoon snel goed onderzoek gebeuren. Precies. En dan weten we wat er aan de hand is. En dan weten we ook of we onze behandelingen moeten aanpassen... om het uitzettingspercentage, de overlevingskans van deze beestjes omhoog te brengen. Ja, want jij wil ook weten, wat moet ik doen? Tuurlijk. Want je bent altijd bang dat je het verkeerde doet. Dus je wilt heel graag antwoorden hebben. En vandaar dat ze... onderzocht worden nu en we wachten gewoon op antwoord. En als daaruit blijkt dat het of het een of het ander is... Ja, dan kunnen we daar vanuit weer verder gaan. Ja. Maar als je dan toch nog eens heel even naar die MSC Zoe, dat containerschip kijkt, er is natuurlijk ontzettend veel troep uitgekomen. Plastic, piepschuim. Ja. Ik bedoel, een zeekoet is niet à la een Noordse stormvogel, nee, bijvoorbeeld, dat die heel veel rotzooi eet. Nee, een Noordse stormvogels wordt dan geregeld wel plastic in gevonden. Dus ja, dat maar goed, daar zaten ook My Little Ponies en speelgoedautootjes in. En één ding weet ik zeker, die zaten niet in een zeekoete. Dus, je hebt inderdaad ook wel dode dieren ook al van binnen bekeken. Ja, ik heb ze uiteraard van binnen even bekeken. Ook vooral omdat de ontlasting zo raar was. Er zat in eerste instantie ook veel bloed in en heel veel zwarte. Dus dan ben je benieuwd van wat gebeurt er. En dan ben ik dan wel geen onderzoeker, maar ik kan wel de darmen open krijgen en in ieder geval op bloot leggen en kijken of ik daar iets bijzonders in zie. En daar zag ik wel een ophoping van heel veel ontlasting en iets wat lijkt op verkleuring in de maag, waarvan je zegt, nou, het zou zomaar een maagbloeding kunnen zijn. Maar het is alleen maar zeekoet wat jullie binnenkrijgen? Of? Nee, wel veelal. Het is voornamelijk zeekoeten, maar we hebben ondertussen ook een alk. En morgen komt er nog een zwarte zeeëend van te Schelling. Dus ja, ik wil zeggen, want er zitten natuurlijk ook hele hopen zwarte zeeënden voor de Waddeneilanden. Absoluut. Dus als het iets van gif zou zijn, dan zou je ook daarop. Ja. Waarom nou precies die zeekoeten? Precies. Nou, in ieder geval zijn het er vele zeekoeten. Dus misschien dat het daar ook meespeelt. Maar zeg het maar, misschien hebben ze wel een ander dieet. Eet ze net iets specifieks waar iets in zit. Zeg het maar, ik weet het niet. Of waar gebrek aan is. Of waar gebrek aan is, absoluut. Hoog tijd voor onderzoek. Absoluut. Ja, absoluut. Dat was eerder deze week in de vogelopvang in Ureterp. Inmiddels zijn er wat eerste resultaten van onderzoek bekendgemaakt. Het lijkt er vooralsnog niet op dat hier iets specifieks aan de hand is. Er zijn geen sporen van een besmettelijke ziekte gevonden. Laat staan dat het iets te maken zou hebben met de containerramp boven de Waddenzee. Nou ja, wordt vervolgd. Because of Us, uit de film United Kingdom van de Schotse componist Patrick Doyle, uitgevoerd door de City of Prague Philharmonic Orchestra. Het heeft even geduurd, maar nu staan ze toch echt op een kier. De haringvlietsluizen, trekvissen, kunnen weer heen en terug. Tenminste, als ze niet in de netten van vissers terechtkomen die rond de sluizen staan opgesteld. Wat Tjeerd de Groot, Kamerlid van D66, betreft, gaan die netten weg. In november stelde hij Kamervragen en deze week diende hij een motie in. Die werd aangenomen. Tjeerd de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is goed nieuws dat die motie is aangenomen. En dat vissen weer kunnen gaan zwemmen, stroomopwaarts. Ja, weer terug. Gefeliciteerd daarmee. In uw Kamervragen vroeg u om het weghalen van de visnetten rond de sluizen. Wat zei de minister? Nou, die had daar eigenlijk nog niet zoveel oren naar. Die verwijst naar een onderzoek dat loopt. Waarin zij eigenlijk gaat zeggen van ja, wat wordt er nu aan bijvangst door commerciële vissen aan trekvissen gedaan. En dat dan rapporteren. Maar ja, er is gewoon een hele nieuwe situatie waarbij die kier nu eindelijk gelukkig open staat. En wat is er dan logischer om te zeggen? Nou, laten we dat eens even gaan kijken hoe die die vissen zich in die voordelta ontwikkelen. En dan in ieder geval elke vis die niet gevangen wordt, die kan gewoon doorzwemmen. Ja, want het gaat om vissen zoals zalm, hè? En steur. Ja. En andere prachtige vissen. Het is natuurlijk absurd dat als dan na... Ja, want er is, ik wou zeggen, na heel veel jaren en heel veel geld is er geïnvesteerd om heel de landen en ook het achtergebied weer aantrekkelijk te maken voor die vissen. Hè? En allerlei belemmeringen weg te nemen. Ik geloof 700 miljoen is er geïnvesteerd. Ja, en we zijn sinds 1987 bezig. En minister Schout heeft ook al geschreven, heel eerlijk, van laten we bij de volgende keren dat soort situaties al meteen ook kijken naar de, naar de belangen van de visserij en kijken of we daar ook een oplossing voor hebben. Dus ja, eigenlijk wil ze wel, lijkt het. Maar het gaat misschien om geld of om korte termijn belangen. Ja, maar het zijn maar een paar vissers, hè, eigenlijk, die daar vissen, net voor en na de sluizen, begrijp ik. Het zijn er maar een paar. En die willen niet. Nou ja, als ik, eerlijk gezegd, als ik visser was, zou ik ook daar heel graag gaan vissen. Maar ja, ook in de Waddenzee is het bijvoorbeeld verboden om een vistuig neer te zetten dwars op een slenk. Want daar moeten al die vissen door. Ja. Dus ja, het lijkt mij ook logisch om te zeggen, nou, beste mensen, we gaan hier niet achter de deur vissen. Ja. Want daar komen ze allemaal langs. Dus we gaan even een paar kilometer verderop zitten. En dan hebben ze in ieder geval een eerlijke kans. En inderdaad, we hebben 700 miljoen euro uitgegeven om dit allemaal mogelijk te maken. Ja, dan moeten we het ook afmaken. Wat gaat er nu gebeuren? Moeten die vissers nu morgen weg? Of wat? Helaas, als Kamer doe je een uitspraak. Nou, ik ben heel blij dat de meerderheid in de Kamer heeft gezegd, laat die vissen gewoon weer zwemmen en maak dit project af. Wat de minister nu moet doen, is met die motie in de hand zeggen van, nou, ik ga uit voorzorg de visserij sluiten rondom die kier en ik ga gewoon een heel goed onderzoek starten. En dat kan je doen met heel veel vrijwilligers. Er is in de buurt ook een mooi voorbeeld van, naar het aalonderzoek. Maar je kunt ook met RAVON, hè, dus heel veel vrijwilligers gaan kijken, hoe ontwikkelt zich nou die visstand? Nou, daar moet de minister dan even een paar jaar de tijd voor geven. En in die tijd de visserij sluiten. En dat kan ze doen met een algemene maatregel van bestuur. Ze kan ook vissers financieel tegemoetkomen. Maar ja, daar wilden ze eerder niet van horen. Dus ja, wat mij betreft kan de minister dit gewoon morgen gaan doen. Ja, maar nu wacht ze nog op een ander onderzoek, hè, dat gedaan wordt. Ja, dat is een onderzoek waarbij vissers, commerciële vissers zelf rapporteren over de bijvangsten. Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, hè? Dus laten we ervan uitgaan dat ze dat goed doen. Maar er is gewoon een nieuwe situatie. Sinds korte tijd staat de kier echt open. En natuurlijk gaan trekvissen ook wel als zeg maar de kier dicht is, gaan ze in die richting. Hè, dat is wat eerder onderzoek ook uitwijst. Maar het is een totaal nieuwe situatie waar zoet en zout in elkaar gaan overlopen. Ja, en dan is die onderzoeksopzet om het door vissers zelf te laten rapporteren niet de meest voor de hand liggende. Nee. Nogmaals, houd gewoon rustig daar. Ga met vrijwilligers. Er zijn gewoon hele goede monitoringsmethoden. Financier als overheid ook gewoon dat onderzoek. Houd ondertussen visserij vrij. Ja. En indien nodig, compenseer de vissers die daar soms al generaties lang vissen, hè? Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat is ook niet leuk. Maar dit is toch een hoger doel. En het is toch prachtig dat we dit weer mogelijk hebben gemaakt. Dat die vissen weer stroomopwaarts kunnen gaan zwemmen om daar te paaien. Ja. En dan weer terug. Dat zou geweldig zijn. Nou, en het gaat gebeuren natuurlijk. Het gebeurt natuurlijk al, want de sluizen staan open. Dus die vissen zullen gaan trekken. Maar ja, extra onderzoek is nodig. Gefeliciteerd in ieder geval met het aannemen van die motie. Dat is een belangrijke stap. En we blijven het volgen. Ja, nou, als D66 blijft het ook nauwlettend volgen. Ik hoop ook dat de minister meeluistert. En dat ze deze maatregelen gewoon gaat nemen. En dan zijn we van deze discussie af. Oké, Tjeerd de Groot, Kamerlid D66. Hartelijk dank. Graag gedaan. Thank you. De mazurka. Opus 17, nummer 2, Frédéric Chopin, uitgevoerd door Alexandre Tarot. Het Friese dorp Holwerd, dat nu een eind van de Waddenzeekust af ligt, komt weer aan zee te liggen. En dan niet door zeespiegelstijging, maar door de uitvoering van een uniek plan voor de natuur. En de uitvoering is weer een stapje dichterbij gekomen door het Droomfonds van de Postcode Loterij, die hier 15 miljoen euro insteekt. Jeanette Paramoor stond in oktober vorig jaar met hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek op de dijk bij Holwerd. We reden er net langs een bord Holwerd aan zee. Er zijn hier spannende plannen, hè? Ja, hier is echt een heel vernieuwend plan in de maak. Door mensen uit het dorp verzonnen. Dat Holwerd, wat nu zeg maar een kleine kilometer het binnenland in ligt, dat weer een terp dorp aan zee moet worden. Maar bedoel je dat ze hier de dijk gaan doorsteken dan? Ja, dat is wel de bedoeling, maar dan wel gecontroleerd natuurlijk. Het is nu zo dat de Waddendijk waar we nu op staan, die is meters en meters hoog. Die is een soort harde grens in het landschap. En er wordt steeds meer nagedacht over hoe kunnen we dat minder hard maken. Kunnen we de zee weer wat meer toelaten door bepaalde geulen uit te graven. En het dorp inderdaad weer aan zee te maken. Dan is voor de recreatievaart goed. Ja. Dat is ook om binnendijks nieuwe natuur te creëren, is dat goed. Mm-hmm. En het geeft ook weer een klein beetje de herinnering aan het oude verhaal van die terpdorpen die aan een geul direct verbinding met de Waddenzee hadden. En dat is eigenlijk een heel mooi plan. Die terp, is nutteloos geworden. Ja, natuurlijk wonen daar nog steeds heel veel mensen met plezier en er zijn bedrijven. Maar ze denken wel dat als je hier die geul zou graven en dat verbinding met de Waddenzee zou maken, dat de economie van het dorp enorm gaat opjagen. En die geul moet hier komen, waar wij nu staan? Ja, voor ons, ja. Het is echt de bedoeling. Er zijn ook heel veel partijen die meedenken. En ook de minister is zelfs enthousiast. Ja. Ze hebben eigenlijk iedereen al mee. En het gaat ooit echt, denk ik, wel een keer gebeuren. En dan moet het hier voor ons, moet er een watgeul komen. Een oude geul met een soort natuurgebied wat er links en rechts van is. Wat echt weer zout wordt. Nou, precies. Ja, want dan krijg je natuurlijk weer getij, hè? Water wat binnenkomt. Ja. Maar betekent dat dan, want achter ons zien we natuurlijk dat kwelderlandschap wat bij de Waddenzee hoort. Krijg je dat dan hier ook weer terug? Ja, ik denk het wel. Ja, en op bescheiden schaal natuurlijk, want het is toch maar steeds nog een heel klein gebiedje. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. En dat wordt op andere plekken, bijvoorbeeld bij Groningen. In Groningen wordt dat bij de Breebaardpolder ook al gedaan. We proberen meer brak watermilieus en zoute milieus binnen dijks te creëren. Voor vogels, voor vegetaties. Dat is nu wel aan de gang. Dus die grens wordt al iets minder hard. En nu dus, dat was Theo Spek op de dijk bij Holwerd samen met Jeanette Paramoor. En nu is dus bekend dat er 15 miljoen euro van de postcode loterij naar het project Holwerd aan zee gaat. Goed nieuws voor de natuur, voor allerlei vogelsoorten. Daarom bij ons aan tafel Kees de Pater van Vogelbescherming. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Even schetsen. Holwerd ligt in het noorden van Friesland. Ja. Aan de Waddenkust, stukje ervan af. Ja, zo is het. Wat voor gebied is dat? Nou, het is eigenlijk gewoon een zeekleigebied vol met akkerbouw. Waar heel veel mensen die rijden er langs op weg naar Ameland, over de pier en dan op de veerboot. Maar ze zien Holwerd zien ze niet. Terwijl het eigenlijk op zichzelf ook een heel mooi dorp al is. Het is een prachtig terpdorp. En dat dorp is in de versukkeling geraakt. En daardoor hebben mensen uit Holwerd zelf plannen ontwikkeld. De Stichting Holwerd aan Zee, daar werken we dan ook mee samen om dit project voor elkaar te krijgen. Die zitten er ook achter. Dus nu ziet het er zo uit. Veel aardappels, klei, akkerbouw en een stil dorp. En een stil dorp, dus dat mes gaat aan heel veel kanten snijden. Nou, dat is het fantastische van dit project. Kijk, voor ons als vogelbescherming is natuurlijk het meest belangrijk dat hier echt uniek natuurherstel plaatsvindt. En met uniek bedoel ik dat er voor het eerst op een grote schaal verbinding weer komt tussen de Waddenzee en het achterland. De Friese boezem. Dus straks kunnen vissen, worden het over het Haringvliet, maar straks kan dat ook in het noorden gebeuren. Vissen vanuit de Waddenzee naar de Friese wateren kunnen zwemmen. En vervolgens is het superbelangrijk, want er gaan echt heel veel broedvogels zitten op een aantal broedeilanden die we daar gaan aanleggen. Maar we hoorden net al van Theo Spek, die Waddendijk die wordt doorgestoken. Zo kan je het zeggen. Opening ingemaakt. Ja, doorgestoken klinkt wel heel dramatisch. Ja, maar het wordt zeer gecontroleerd gebeurd met een sluis en een hele grote koker, zeg maar. Ja. En dan komt er een hele brede vaart richting Holwerd of een meer? Nee, het is echt een meer. Ja. Het is geen vaart. Het is echt een getijdenmeer met daarin een aantal eilanden. Twee eilanden speciaal voor de vogels. En daar gaan straks honderden kluten, visdieven, Noorse sterns, bontbekplevieren broeden. Het wordt echt één groot feest op die eilanden. En wat verderop, dichter bij het dorp, daar komt dan ook nog een eiland met recreatiewoningen. Dus daar wordt het meer een feest voor de mensen die willen genieten van de natuur. En dat dorp zelf. Ja, ik ken Holwerd eigenlijk ook alleen maar van op weg naar de Veerpont. Moet ik heel eerlijk zeggen. Sorry, Holwerders. Ik ga er een keer kijken. Maar dat komt dan als een soort Volendam aan het water te liggen? Een dijk en een boulevard? Ik mag hopen niet als een Volendam. Nee, maar ik denk dat we een ander soort toeristen willen trekken daar. Maar er komt inderdaad een klein getijden jachthaventje. Dat is in Volendam natuurlijk al lang niet meer. Want sinds de afsluitdijk is daar geen getijden meer. Maar er komt dus echt een getijden haventje waar mensen met een bootje kunnen aanleggen. Die vanuit de Waddenzee komen. En die kunnen daar gaan genieten van de natuur. En van een overmacht aan vogels. En prachtige kwelders die daar gaan ontstaan. Wat voor vogels verwacht je daar? Nou, qua broedvogels denk ik kluten, visdief, Noorse ster en bontbekplevier. Ik noemde ze net al even. Natuurlijk ook schooleksters en al dat soort watvogels. En dan gaat het echt om belangrijke aantallen. We verwachten daar, Altenburg en Wieminga hebben daar, dat is een onderzoeksbureau, uitgerekend. Dat je kunt daar wel zo'n 200 paar visdieven, 80 paar Noorse sterrens, 130, 150 paar kluten. En dat klinkt misschien niet zo heel veel, maar dan heb je toch over 10% van die soorten van wat er in de Waddenzee broedt. En daarmee levert het ook een hele belangrijke bijdrage aan het herstel van het aantal broedvogels in de Waddenzee. Laten we heel even lekker naar ze luisteren. Ja. Je zegt, dit is een heerlijke cacophonie van allerlei soorten door elkaar. Straks word je zo wakker daar, hè? Ja. Je zegt, 10% van sommige soorten zullen daar dan te vinden zijn. 10% van het aantal broedpaar van de Waddenzee. Ja, maar worden die dan uit de Waddenzee weggetrokken? Of komen die erbij? Nee, die komen er uiteindelijk erbij. Want het is echt herstel van de hoeveelheid plekken waar ze kunnen broeden. En dat is ook heel belangrijk, want je ziet de laatste tijd dat kwelders vaker overspoelen. De goede broedgelegenheden verdwijnen. En hier komt op een veilige plek komen er weer broedgelegenheden terug. Dus daarmee herstelt die natuur zich. En is het eigenlijk ook een hele belangrijke bijdrage aan doelstellingen voor de regering. Dus we verwachten ook een beetje dat zowel voor dat herstel van de economie, en want het gaat helemaal niet goed in Holwerd, als voor het herstel van de natuur, dat nu die 15 miljoen van de postcode loterij is, dat het Rijk ook flink gaat meedragen. Ja, al 15 miljoen. De provincie had al 10 miljoen, geloof ik. Provincie 10 miljoen. Vogelbescherming legt 30 miljoen bij. Nou, dat hebben we niet. Maar Vogelbescherming legt dus eigenlijk 15 miljoen. Samen met de Waddenvereniging, het Frieske Gee. We hebben het niet alleen aangevraagd. En natuurlijk de mensen uit Holwerd. 15 miljoen. Maar er moet er nog meer bij, want er is ruim 60 miljoen nodig. Maar goed, we zitten nu op ongeveer 35 miljoen, zou je kunnen zeggen. Dus er moet nog zo'n 30 miljoen bij. En daar hebben we wel verwachting van dat daar een behoorlijk deel van het Rijk gaat komen. Ja, het Gidon. Het Gidon. Ja, dat is zeker. Dat kan eigenlijk ook niet meer anders. Kijk, ik vind ook van het Rijk heeft het heel vaak dan over privaat-publieke financiering. Eigenlijk is dit natuurlijk een soort voorbeeld daarvan. Als je 15 miljoen uit de maatschappij krijgt, van mensen die loodjes kopen bij de postcode loterij, die wat willen doen voor de natuur. Hier zie je zo'n prachtig voorbeeld daarvan. Ja, het begin. Je had het over heel veel vogels. Ja. Wat betekent het verder voor de natuur? Nou, de vissen bijvoorbeeld. Ik noemde ook al even de vissen die naar de Friese boezem kunnen zwemmen. Nou, paling. We hoorden het eigenlijk net al. Het voorbeeld van de Haringvliet was eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Maar hier zullen paling zal hier komen. Zalmforel, stekelbaars natuurlijk. Dus wat je straks ook gaat zien is dat als je daar 's ochtends wakker wordt in je recreatiewoninkje, dat die lepelaars daar naast je in het ondiepe water aan het fourageren zijn op stekelbaarzen. Die op weg zijn naar die worden aangetrokken eigenlijk door die zoete stroom die vandaan uit de Holwerder vaart. Dat is de vaart die naar Dokkum loopt. Kijk maar even op de kaart, zou ik zeggen, luisteraars. Ja, ja. Behalve de Holwerders zelfs, want die kennen het wel. Daar komen die vissen dan op af. En dat is natuurlijk ook weer een bron van voedsel voor die vogels. Dus je krijgt echt een mooi stukje natuurherstel. Ja. Wat een spannende dingen gebeuren daar dan allemaal. En ook de laatste jaren. We hebben natuurlijk het Lauwersmeer al. En dan krijgen we dit. En we krijgen door de afsluitdijk de vismigratierivier. Ja. Waardoor de vissen van de Waddenzee naar het binnenland kunnen komen. Ja, we zijn eigenlijk in Nederland zijn we op een aantal plekken zijn we worden ontzettend goed bezig. Als je het hebt over natuurherstel langs de kust, is ook verschrikkelijk hard nodig, hè? Want eeuwenlang dijken leggen heeft heel veel kwaad gedaan. Nou, dat zijn we nu aan het herstellen. Haring Vliet hoorden we net. Marke Wadden is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld van iconische projecten. En dit komt er nog weer een keer bovenop. Ja. Je zei het al, we zijn natuurlijk heel goed geworden. De jongeren daarnet, die zeiden het ook. Na 53 zijn we natuurlijk wereldkampioen geworden in hoe bescherm je je land tegen het woeste water. Ja. Dat is daar natuurlijk in het noorden ook, met die enorme dijk en alles. Hoe zit het met de veiligheid? Als we die dijk gaan, open gaan zetten, een sluis, we maken hem open. Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Maar het mooie is dat we nu hebben we de techniek en de mogelijkheden om dat gecontroleerd te doen. Dus dat betekent, er komt een sluis waar boten doorheen komen en er komt een grote koker, zeg maar, waar enorme hoeveelheden water steeds doorheen kunnen om in dat getijdenmeer terecht te komen. Er komt een klein dijkje natuurlijk rondom dat getijdenmeer. En we kunnen dat controleren doordat sluizen en koker ook gewoon dicht gezet kunnen worden. Als bijvoorbeeld een enorme hoogwater is met noordwesterstorm of zo, dan kan je zorgen dat water niet binnenkomt. En het wordt heel veilig, omdat zo'n kunstwerk, zoals dat dan mooi heet, is superveilig. En het wordt ook op den duur weer gecombineerd met versterking van de dijk. Ja. Als dit aanslaat en die holwerders die ontvangen daar al die toeristen en vogelaars en wat dan niet meer, dan willen andere dorpjes en stadjes dat natuurlijk ook wel daar allemaal langs de Friese en de Groningse Waddenkust. Nou, dat zou natuurlijk mooi zijn als er inderdaad op meer plekken dit soort projecten gaan ontwikkelen. Als er ook nagedacht gaat worden over wat wordt de toekomst van het Lauwersmeer. Zo over dat soort dingen dit project een stimulans geeft om door te denken. Ja, dan wordt het aan de kust een heel stuk mooier. Ja. En Nederland is zo belangrijk voor die vogels en die vissen. Dit moeten we gewoon doen. Ja. Verwacht je ook nieuwe soorten? Nieuwe soorten die ontwikkelen zich wat langzaam in de evolutie. Dus dat verwacht ik niet meteen. Maar nieuwe soorten voor Nederland, maar, voor het noorden van Nederland. Zou de visarend zich nog vaker dat zou laten natuurlijk zien? Dat zou natuurlijk kunnen, dat een soort als een visarend of een zeearend daar komt. Zeker zeearend in de winter, verwacht ik daar echt. Ja, precies. Dus dat zou kunnen, dat er dat soort soorten bij gaan komen. Maar ik verwacht vooral heel veel van die prachtige waddenvogels die we nu al hebben, die zich daar zullen gaan vestigen. Ja, en dan gaat er natuurlijk af en toe een zeehond door die sluis zwemmen. Ja, dat zal je ook ongetwijfeld kijken. En het leuke is, er komt dus ook zilte teelt. En er gaat geëxperimenteerd worden met zilte teelt met aardappels, voor het eerst op klei. Dus dat is ook al een prachtige ontwikkeling die ook noodzakelijk is voor de vernieuwing in de landbouw. Ik verwacht ook dat we daar met akkerrande natuur ook heel veel veldleeuwerik straks te zingen krijgen, gele kwikstaarten te zien krijgen. Ja. Dus het wordt wel heel rijk. Ja. Dus uiteindelijk, wanneer staan wij daar op dat dijkje daar? Of zitten we daar een kopje koffie te drinken met uitzicht over de... Nou, Menno, ik hoop dat al in 2022 het geval zal zijn. Maar daarvoor is het natuurlijk noodzakelijk dat geld komt. En dan krijg je nog een vergunning en traject. Je weet, het gaat vaak niet zo heel snel. Maar het kan wel snel als anderen over de brug komen. Dan kan het relatief snel. Ja. En dan is uiteindelijk iedereen blij. Want als ik dit zo hoor, voor de landbouw betekent het dus iets. Voor toerisme, voor natuur, voor de inwoners van Holwerd. Ja, we zouden gek zijn als we dit niet deden. En zeker met deze stimulans van de Postcode Loterij. Ja, ik dacht, je gaat het vast nog een keer zeggen. Ik dacht, misschien ben sorry. Ik je voor. Maar nu is het genoeg gezegd. Oké, Kees, we gaan nu afronden. Dank je wel. Graag gedaan. Kees Pater, Vogelbescherming Nederland. Dan wil ik u nog even bedanken voor het feit dat velen van u natuurlijk... velen van u met hart voor de natuur en hart voor de radio en veel organisaties op het gebied van natuur en milieu ons de afgelopen week gesteund hebben in de race naar de Gouden Radioring. U weet het misschien, we waren genomineerd voor die prijs. Het was heel bijzonder als enige programma van de publieke omroep. En dat vonden we al prachtig. Niet zozeer voor onszelf, een beetje wel natuurlijk, maar vooral voor de aandacht die natuur en milieu verdienen bij de publieke omroep. Prijs ging uiteindelijk naar Edwin Evers. Edwin, ongelooflijk gefeliciteerd. Maar wij waren al heel erg blij met die nominaties. Hartelijk dank dus voor al uw stemmen. Mocht u iets willen terugluisteren van dit programma of heeft u iets gemist, abonneer u dan op onze podcast Vroege Vogels in 30 minuten. Of gewoon de hele uitzending, dat kan ook. Lekker luisteren wanneer u wilt en dan bent u weer helemaal bij. Ga naar vroegevogels.bnnvara en u vindt het vanzelf. Straks in OVT, nou laten we gewoon even schakelen met Jos Palm. Jos, goedemorgen. Ja, Menno, goedemorgen. Mag ik je eerst condoleren met toch weer niet winnen van de Gouden Radioring? En je wint het nooit van de popmuziek. Daar moeten we ons gewoon bij neerleggen. Geschiedenis en natuur winnen DJ's. Het niet van popmuziek. Nee. DJ's, daar win je niet van. Hoewel het een van harte gegund is. Wat was er nog meer? Ja, wat was er nog meer? Wat wij gaan doen straks. Ja, wat wij gaan doen. Ja hoor, nee. Goed, we gaan het hebben over de liefde voor de kat. De historische liefde voor de kat. Sinds wanneer de mens van de kat houdt. We gaan een prachtige of zeer dubieuze serie op Netflix over Leon Trotsky bespreken. Die daarin wordt gepresenteerd als een soort rock'n'roll superheld met te veel aan libido. En we gaan het ook nog heel serieus hebben over het kinderpardon. Waar komt dat allemaal vandaan en wanneer is dat eigenlijk begonnen? Ik moet de tijd niet volpraten, geloof ik. Ja, interessant. Ja, interessant. Niet volpraten. Nee, ja, we gaan absoluut, absoluut luisteren naar Jol. En wie zit erbij, Matthijs Deen? Nee, naast mij onze zeer begenadigde Julie Blusé. Oké, nou, hartstikke leuk. Veel succes en dankjewel. En dan kunnen wij misschien nog even luisteren. Kijk even naar Menno, technicus. Hebben we nog dat leuke natuurgeluid waarmee we begonnen? Voor de mensen die om 7 uur nog niet naar ons luisterden. Die boomklever en die grote bonte specht. Rob Buiten nam ze op in landgoed Groenendaal in Heemstede. En daar sluiten wij mee af. Ja, de boomklever en de grote bontspecht daar in Heemstede, die zitten iedere ochtend tegen elkaar op te bieden. En Rob dacht, nou, ik laat ze maar eens even horen op de Nationale Radio. Goed, wilt u podcasten? Ga dan naar vroegevogels.bnnvara.nl. En wij zijn er volgende week weer. Dag. BNNVARA. NPO Radio 1. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de Indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Vanavond om 9 uur in Radiodoc, de documentaire. Rare Indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent. De stoel die je beweegt. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Evita. Na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards. Voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal.